jeśli wzrosną. Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 sierpnia, minęła godzina 18. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda zapoznaje się z różnymi stanowiskami w sprawie ustawy medialnej, poinformował rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski. Wciąż za mało osób jest zaszczepionych, byśmy mogli uniknąć konsekwencji czwartej fali pandemii, ostrzega ekspert dr Michał Sutkowski. Kilkanaście tysięcy pielgrzymów dotarło pieszo na Jasną Górę. Tak już od kilku lat pielgrzymujemy i tak nie wyobrażamy sobie tego sierpnia bez pielgrzymki. Każdy coś niesie w sercu. Rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski powiedział, że prezydent Andrzej Duda zapoznaje się z różnymi stanowiskami dotyczącymi nowelizacji ustawy medialnej. W rozmowie z dziennikarzami Błażej Spychalski zwrócił uwagę, że prace legislacyjne nad nią jeszcze się nie zakończyły. Jest to ustawa, która wzbudza ogromne emocje. Jest to ustawa, w sprawie której także do prezydenta jest adresowanych wiele próśb, pism. Chciałbym powiedzieć, że ze wszystkimi tymi stanowiskami pan prezydent się zapoznaje, wnikliwie je analizuje. Szanowni Państwo, poczekajmy do tego momentu, aż ta ustawa trafi na biurko prezydenckie. Dzisiaj, tak jak wspomniałem, trwa jeszcze proces legislacyjny. 11 sierpnia Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zmienia zasady przyznawania koncesji medialnej dla nadawców z udziałem kapitału zagranicznego. Po zmianie koncesję będzie mógł otrzymać jedynie podmiot, którego siedziba znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego i który jest niezależny od osób, instytucji i firm spoza tego obszaru. W ciągu ostatniej doby odnotowano 211 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a dwie osoby zmarły. Prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, dr Michał Sutkowski, ocenia, że dzisiejsza liczba zakażeń to początek czwartej fali pandemii. Ekspert podkreśla, że suma osób zaszczepionych i tych, które przechorowały COVID-19, to nadal za mało, żebyśmy mogli mówić o bezpieczeństwie zdrowia publicznego. I niestety prowadzimy taki styl życia, który jest propandemiczny. Nie dbamy o szczepienia, my jest ich za mało. Nie dbamy o siebie wzajemnie, bo zasada DDM w dalszym ciągu obowiązuje, ale tylko sąsiada, a nie mnie. Lekceważymy wirusa, wpadliśmy w pewien letarg, musimy sobie zafundować wakacje, owszem. Bądźmy na tych wakacjach, ale bezpiecznych. Do tej pory w naszym kraju podano prawie 35,5 miliona szczepionek. W pełni zaszczepionych jest prawie 18 milionów 125 tysięcy osób. Dodajmy, że Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis internetowy szczepienia.polskieradio24.pl, gdzie znajdują się aktualne informacje na temat szczepień. Na południu Włoch straż pożarna, leśnicy i ochrona cywilna nadal walczą z falą pożarów. Tego lata spłonęło już 110 tysięcy hektarów terenów głównie zalesionych. Korespondencja Piotra Kowalczuka. W tym roku we Włoszech pożary objęły powierzchnię aż czterokrotnie większą niż wynosi roczna średnia ostatnich 13 lat. Jeśli chodzi o duże pożary, czyli obejmujące ponad 30 hektarów, wybuchło ich dotąd ponad 400, czyli dwa razy więcej od rocznej średniej. Na Sardynii spłonęło 10 tysięcy hektarów lasów, a w Kalabrii 11 tysięcy, w tym 4 tysiące hektarów Parku Narodowego Aspromonte. Pożary wybuchły również w Kampanii i w Tivoli pod Rzymem. Śmierć poniosło 6 osób. Jak się szacuje, zginęło około 2 milionów hodowlanych i dzikich zwierząt. 70% pożarów wywołano celowo, aresztowano kilkunastu podpalaczy. Kres pożarom mogą położyć oczekiwane w przyszłym tygodniu gwałtowne burze. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kilkanaście tysięcy pielgrzymów dotarło pieszo na Jasną Górę. Największą grupę stanowili uczestnicy 310. warszawskiej pielgrzymki pieszej. Modliłam się o dobrego męża. Między innymi i też za rodzinę, za bliskich, osoby, które prosiły mnie o modlitwę, składam je. Dawniej chodziłam jako młoda dziewczyna, w tej chwili z mężem postanowiliśmy w 35. rocznicę ślubu pójść, bo jest za co dziękować i o co prosić Matkę Bożą. Tak już od kilku lat pielgrzymujemy i tak nie wyobrażamy sobie tego sierpnia bez pielgrzymki. Każdy coś niesie w sercu.

I could use more years to live. 15 in a guardhouse, that's more than I'm willing to give. And if there really is a judgment when he pulls my chart, he'll reject my actions, but he will know my heart. And he'll prepare a place for me where happiness instills, and the light puts its loving hands on my head, free in the West Hills. They got me for possession of enough to kill the horses that run free in the West Hills. Dwanaście minut po 18:00 w sobotnie popołudnie słuchają Państwo w programie trzecim audycji Pora na Rytm, w której to audycji powracamy do nowej płyty grupy The Killers, Pressure Machine, która to płyta w treści piosenek jest bardzo introwertyczna, tak jak lider zespołu Brandon Flowers. To swojego rodzaju koncept album, opis życia w prowincjonalnym miasteczku Nepi w stanie Utah, gdzie Brandon spędził swoją młodość i przeżywał pierwsze sukcesy i rozterki. Te opowieści są bardzo osobiste i pełne emocji. Oto piosenka tytułowa, w której gościnnie zaśpiewała Phoebe Bridges. Opal, set your eyes agleam. Four feet dangling in the stream. The kingdom of God, it's a pressure machine. Every step gotta keep it clean. A mattress on a hardwood floor. Who could ever ask for more? I'll get up and cut the grass. Ain't nothing wrong with working class. I don't remember the last time you asked how long she feel the time slipping. Break your heart one day. Keep the debt cloud off the kids. Only sunshine on their lids. Jiminy Cricket and Power Wheels. And memories of happy meals. Sometimes I look at the stars. Think about how small we are, sweating it out in the pressure machine. Good till the last drop. treadmill now for months. I think she might have used it once. If I shut my mouth and keep the peace, she'll cook my eggs and bacon grease. Life will grow you a big red rose and rip it from beneath your nose. Run it through the pressure machine, spit you out a name tag memory. Amerykańska grupa The Killers, siódmy album i znów sukces w Wielkiej Brytanii. No i tak nam się w tej dzisiejszej audycji przeplatają wątki muzyczne brytyjskie i amerykańskie. To teraz, proszę Państwa, nam się te wątki ładnie splączą, a nawet zwiążą, bym powiedział. 14 lat temu Robert Plant i Alison Krauss wydali wspólną płytę z coverami. Wiadomość dla niewtajemniczonych. Alison jest gwiazdą muzyki country w Stanach Zjednoczonych, Robert wiadomo. Więc oni wydali wspólnie płytę Raising Sand, która cieszyła się wielką popularnością i przyniosła artystom 6 nagród Grammy, w tym nagrodę w prestiżowej kategorii Album Roku. No i potem była cisza, cisza i cisza i nagle wczoraj wiadomość sensacyjna. Duet gwiazd Robert i Alison powraca. Nowy album jest już gotowy i zostanie wydany w listopadzie, a w przyszłym roku duet wybiera się na trasę koncertową. Pierwsza ujawniona piosenka z nowego albumu, też albumu z coverami, pochodzi z repertuaru Lucindy Williams. We'll be right back. It's over, I know, but I can't let go. It's over, I know, but I can't let go. Lucinda Williams nie tylko pozwoliła skowerować swoją piosenkę, ale nawet wystąpiła w niej jako chórek. Taka spolegliwa artystka. No tak to się zapowiada, proszę Państwa. Świetni artyści tam są zaangażowani. Taka Amerykana będzie w stylu country folkowym trochę. Posłuchałem sobie albumu sprzed 14 lat i już się cieszę, przepraszam, na ten następny. Robert Plant, Alison Krauss, nowy album w listopadzie. Jak powiedziałem, planowana w przyszłym roku trasa koncertowa. No to skoro o koncertach mowa, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy ulicy Myśliwieckiej wystąpi jutro zespół Obrazki i z pewnością będzie wykonywał utwory ze swojego pierwszego albumu Do powiedzenia. Najprościej zasmakuj dnia. Najdalej prowadź w snach. Nie powiem nic, a ja. Obrazki na żywo jutro o 19 w studiu Agnieszki Osieckiej przy ulicy Myśliwieckiej. To będzie normalny koncert z publicznością, choć zapełniona będzie tylko połowa sali. Mam jeszcze garść dwuosobowych wejściówek na ten koncert. Zainteresowanych proszę o skorzystanie z adresu internetowego dym@polskieradio.pl i bardzo proszę w temacie swojego maila wpisać hasło obrazki. Oprócz muzyki własnej zespołu mogą się Państwo spodziewać na tym koncercie coverów na bis i to być może już poza czasem antenowym transmisji trójkowej. A ponieważ ulubionym zespołem obrazków, jak wiem, jest zespół Rush, to może się zdarzyć coś takiego. All of the seasons and all of the day. All of the reasons why I felt this way so long, so long. Then lost in that feeling, I look in your eyes, I noticed the motion and that you had cried for me. I can see what would touch me deeper, tears that fall from eyes that only cry. Would it touch you deeper than tears that fall from eyes that know why? A lifetime of questions, tears on your cheek, I tasted the answer, my body was weak for you. What would touch me deeper? Tears that fall from eyes that only cry. Would it touch you deeper than tears that fall? Program Trzeci Polskiego Radia, 32 minuty po godzinie 18. Przed godziną obiecałem Państwu powrót do zachrypniętej płyty. No i wracam z dużą radością. Najnowszy, niespodziewany, koncertowy album zespołu Deep Purple jest nieco zachrypnięty, bo to takie surowe nagranie i tak go słyszę. Zachrypnięty dźwiękowo, a zwłaszcza zachrypnięty jest wokalista Ian Gillan. No ale na tej płycie najważniejszy jest organista. Wydawnictwo Life in London 2002 dokumentuje ostatnie chwile słynnego zespołu z Johnem Lordem, który postanowił wtedy poświęcić się pracy solowej, ale nie było żadnej kłótni, świetny następca Don Airey był przygotowany. Jednak 22 lutego 2002 roku w składzie Purple był jeszcze wielki John Lord. Thank you.

Zachrypnięty Ian Gillan brzmi na tej płycie różnie, ale zachrypnięte organy Hammonda to zawsze brzmią doskonale. Deep Purple, Live in London, 2002 rok, ostatnie chwile z Johnem Lordem w składzie. Jest tu jeszcze parę dobrych nagrań. Gdyby Państwo mieli ochotę na więcej, to polecam ewentualnie najbliższe wydanie audycji muzycznej Dym na wodzie o północy ze środy na czwartek. Jeśli chodzi o koncert zespołu Obrazki, to już widzę, że niezbędne będzie losowanie, bo chętnych więcej niż ja mam tych dwuosobowych zaproszeń. Ono będzie dzisiaj, proszę Państwa, i ci, którzy w losowaniu wygrają, jeszcze dziś otrzymają zwrotną informację o swoim udziale w koncercie zespołu Obrazki jutro w studiu Agnieszki Osieckiej przy ulicy Myśliwieckiej. 80. urodziny obchodzi dziś amerykański muzyk David Crosby, który był gwiazdą folk rocka już w połowie lat 60. jako członek zespołu The Byrds. W 1965 roku to był przebój numer jeden w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i w wielu innych krajach. No i w takim zespole zaczynał swoją karierę David Crosby. Potem był sławny folkowy zespół Crosby, Stills and Nash, przez pewien okres także Crosby, Stills, Nash and Young. No i wiele lat artystycznej aktywności. A potem występy i płyty solowe. I najnowsza taka płyta ukazała się pod koniec lipca. That sound like a jet going by when you send that message call. Irrevocably committed to the space between us all. You didn't want to send it. Honesty didn't. You know that she deserves it. Kindness from your hands. Silence on the phone. Faded running lights. A dream lays where it's thrown. Outgrown. Somehow right. shining against the night, and a graceful green-eyed creature frightened into flight. I am awake while the world sleeps. I can't seem to touch this world. While the world weeps, my ship's still, my sails furled. That sound like a jet going by. When we send that message call, irrevocable. Płyta na 80 sprzedawana na najważniejszych rynkach muzycznych świata. No, każdemu artyście tego życzymy. David Crosby nie jest jedynym artystą z takim sukcesem. Będzie zagadka teraz dla nieco starszych słuchaczy, no bo nieco młodsi to nie mają tu żadnych szans. Czy ta piosenka coś Państwu przypomina? I zagadka, proszę Państwa, jest nietrafiona z mojej winy wyłącznie. Przełożyłem piosenki, no jak to na takim singielku. To teraz będzie ta właściwa zagadka dla nieco starszych słuchaczy. Czy ta piosenka coś Państwu przypomina? Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me, oh so. Show me that you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. I will fall in love. People say that love's a game you just can't win. If there's a way, I'll find it somewhere. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I want to hear. Tell me that you love me too. Thank you. tell me that you love me too. Tell me that you love me too. Put your head on my shoulder. Put your head on my shoulder. Czy ta piosenka w nowej wersji coś Państwu przypomina? Widzę, że kilka osób kiwa znacząco głową. Młodsi to tu nie mają żadnych szans. Put your head on my shoulder śpiewał na polskich prywatkach w latach 60. kanadyjski piosenkarz Polanka. Jego kolejne przeboje z tamtych czasów to You Are My Destiny i Diana oczywiście. Aha, to teraz wszystko jasne, prawda? Polanka należy do pokolenia artystów niezatapialnych. 30 lipca skończył 80 lat, a wczoraj wydał nową płytę Making Memories ze starymi i nowymi piosenkami. I nagranie z tego albumu zakończy dzisiejszą audycję Pora na Rytm w programie trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dziękujemy. Stand up in the light. Darkest hour for the good of everyone. I'm talking about a brand new day. Stand up in the light. People got the power to make things right. The power of the people can suddenly explode. A can of broken promises, they're kicking on down the road, the left and right. Step up to the fight. The people got the power to make things right. It's all about the leverage, it's all about control, it's all about protection for every living soul. So do what's right. Stand up in the light. The people got the power to make things right. A word without the action is simply just a word.